Αναλάβαμε επιλογές με σημαντικό κόστος, με κριτήριο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή μας από την περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων. Τη σπουδαία προσπάθεια που έγινε, την αναγνωρίζουν πλέον τόσο οι θεσμοί, οι εταίροι μας, όσο όμως και οι αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Δεν είναι ο Καμπουράκης, νομίζω είναι κατανόητο αυτό. Δεν θα ακούσετε σήμερα Δημήτρη Καμπουράκη. Αν και μπορούμε να βάλουμε κάτι, αν θέλει, από Καμπουράκη. Μια σταγόνα ιστορίας. Κάτι, ναι. Όχι, είμαστε εμείς εδώ ως γείτονες. Του κάνουμε άλλη μια σκάτζα. Ξανά. Mm-hmm. Έχει γίνει ανησυχητικό όλο αυτό. Ελπίζω να είναι τελευταία. Γιατί και εμείς πόσο να αντέξουμε. Είναι άνθρωποι. Δεν είμαστε. Οπότε 12 με 1 θα είμαστε εμείς εδώ οι δύο. Και 1 με 2 μετά κανονικά, όπως την ξέρετε, την Ελληνοφρένεια. Και ξεκινήσαμε αυτό που ξεκινήσαμε και χθες. Μας αρέσει αυτό. Τον Αλέξη Τσίπρας μιλάει για τη σπουδαία προσπάθεια που έχει κάνει η Ελλάδα. Είναι και την αναγνώριση που βρήκε τον ΟΣΑ και τον. Από τους ξένους. Ναι, από τους ξένους. Όχι από τους Έλληνες. Πόσο εκτιμά τον ΟΣΑ ξαφνικά. Και τι σημαίνει σπουδαία προσπάθεια. Αυτό δηλαδή πίσω από αυτές τις λέξεις, τι κρύβεται. Και τι ξέρουμε όλοι την καθημερινότητά μας, πόσο σπουδαία έχει γίνει με αυτή την προσπάθεια. Την καθημερινότητα των ανέργων, των εργαζομένων, αυτών που γενικώς δουλεύουν δεν πληρώνονται, αυτών που πληρώνουν δεν δουλεύουν. Γενικότερα, όλων. Και είναι κάτι που εκτιμούμε γενικότερα έτσι, στην προσπάθεια του Αλέξη. Δεν θα τον ξεχάσουμε. Όχι. Αθάνατος. Δεν ξεχνιέται. Το λέω γιατί είναι της μόδας. Ναι, ναι. Και αυτός με την μέσα και ενεργεία. Με την μέσα ενεργεία. Α, πολύ εύκολο, ναι. Σήκω Αλέξη και τέτοια. Ναι. Αυτά όλα είναι πια υπάρχει manual. Αλέξη, άκουσε τα νέα. Τέλος πάντων. Ναι. Από πιο παλιά εκδοχή. Πιο παλιά εκδοχή, ναι. Επικαιροποιείται και αυτή. Μπορεί να επικαιροποιείται. Αυτό το μουστάκι ο Γιώργος δεν θα τα αφήσει να ξαναβγεί, έτσι θα είναι. Δεν ξέρω. Όταν έρθει τα πράγματα. Δεν θα τα αφήσει να ξαναβγεί. Μα τώρα είναι εκτός. Σε ποιο μνημόνιο θα ξαναβγεί. Δεν ξέρω. Στο πρώτο το είχε το μουστάκι. Το είχε. Στο δεύτερο. Πάει μνημόνιο χωρίς μουστάκι. Στο δεύτερο είχε Μούσιο Σαμάρας. Το τρίτο μνημόνιο δεν το ψήφισε ο Γιώργος, οπότε δεν είχε. Καθαρός από. Δηλαδή τον έχει περάσει και η τζάκρη, φαντάσου. Η τζάκρη είναι ηρωίδα. Τρέχει και προχωράει κανονικά. Περιμένουμε όλοι να γίνει κάτι για το χρέος, αν έχετε καταλάβει. Έχουμε 15-13 ναι, μέρες. Μετά τις αισιοδοξίες και τις γραβάτες που θα φορούσε και όλα τα υπόλοιπα, τελικά είμαστε πάλι σε. Πάντως, 2 χρόνια τώρα. Γενικώς περιμένουμε. Ναι, κάτι. Είναι ένα θέμα. Είναι αυτό. Πολύ βολικό αυτό το παιδί, γιατί μένεις αρκετά ανενεργός όσο περιμένεις και όσο σου εκτρέφουν αυτή την. Το περίμενε. Και όσο την αναμονή. Όσο κυβερνάει ο ΣΥΡΙΖΑ, πέρα από όλα τα άλλα, έχουμε πάντα ημερομηνίες και κρίσιμες στιγμές. Κάπως πρέπει να μένεις και στάσιμος, αγάπη. Δεν κάνεις προχωράς. Να είσαι, περιμένεις. Ναι, κρίσιμες στιγμές φέρνουν πακέτα για μας. Απενεργοποίηση, survivor και περίμενε. Ναι, αλλά δεν γίνεται. Από όλα γίνεται. Αυτά που έχει πει, δεν γίνεται τίποτα. Γίνονται τα αντίθετα. Και γιατί δεν γίνονται από την αρχή τα αντίθετα να τελειώνουμε. Και τα αντίθετα που γίνεται. Ποιος ενοχλείται. Στη ζωή ενοχλούμαστε. Καλά, ενοχλούμε και. Ωραία, και. Στην τσέπη. Και. Στην αξιοπρέπεια. Ναι, και. Και. Τι και. Και καλά, γυρνάς κανάλι και όλα καλά. Όχι όλα καλά. Τι, όλα κακά. Τι να κάνεις. Α, ναι, σωστό. δεν υπάρχουν και λύσεις. Σωστό. Εγκλωβισμένοι είμαστε. Εκβιαστήκαμε. Να πάμε εκτός Ευρώπης. Όχι. Εννοείς να πάμε εκτός Ευρώπης. Ούτε εκτός Τσίπρα. Και δεν θα πεινάσουμε, δεν θα έχουμε ανεργία. Δεν θα έχουμε τα νοσοκομεία χωρίς τα απαραίτητα, τα αξεσουάρ και τα αναλώσιμα. Εντάξει, όμως θα έχουμε γεύματα στα σχολεία, όπως δηλαδή σάντουιτς. Δεν είναι λίγο. Σάντουιτς που δίνει ναι. Θεανό φωτίου. Οπότε, βάλει ένα καμένο. Έχουμε ένα καμένο, Νίκο. Βρες ένα καμένο εκεί και βάλτον. Είναι παλιός καμένος αυτός, αλλά νομίζω. Παλιοκαμένος πλέον, βλογιοκαμένος. Παλιοκαμένος. Μιλάει για το 15 και τι κατάφεραν εκείνο το καλοκαίρι, το θυμάσαι εκείνο το κρίσιμο καλοκαίρι. Κάποιος δεν το θυμάται. Έχει μια αξία, γιατί έχει μια αξία πώς τελειώνει η φράση του καμένου. Τι έγινε εκείνο το βράδυ. Θέλω να σας πω ότι εκείνο το βράδυ του Ιουλίου πρέπει να πάρουμε τη μεγάλη απόφαση. Ήταν μια απόφαση που, αν θέλετε, θα έκρινε και το μέλλον της χώρας. Και το μέλλον το δικό μας. Και επιτρέψτε μου να μιλήσω, όχι σαν Υπουργός Άμυνας, αλλά σαν πρόεδρος των Εξάρτητων Ελλήνων. Εκείνο το βράδυ θα μπορούσα κάλλιστα να πω ότι εγώ παραμένω στη θέση μου, εγκαταλείπω τον Αλέξη Τσίπρα και τον ΣΥΡΙΖΑ, στη συγκυβέρνηση την οποία έχουμε, και να γυρίσω από τις Βρυξέλλες ήρωας. Να πω ότι εγώ δεν συμφωνώ με τους δανειστές, ότι εδώ πέρα τελειώνει η συνεργασία και να έρθω να πάρω 20% στις εκλογές. Προτίμησα εκείνο το βράδυ να πυροβολήσω τα πόδια μου. Κοιτάξτε, δεν είναι βέβαιο ότι παίρνατε 20% γιατί το έκανε αυτό ο κύριος Λαφαζάνης και πήρε 2,90%. Δεν είμαστε το ίδιο. Προσέξτε, η μεγάλη δε επιτυχία σε επίπεδο ευρωπαϊκό εκείνης αποφάσεως είναι ότι ουσιαστικά η κυριαρχία και επικυριαρχία της Γερμανίας το καλοκαίρι ανατράπει από την Ελλάδα. Έτσι λοιπόν, αφού την έχουμε ανατρέψει από τότε την κυριαρχία και την επικυριαρχία της Γερμανίας, πού έχουμε σκαλώσει δύο χρόνια και κυρίως τώρα? Καταρχήν ανετράπει. Και όχι ανατράπει με αυτούς τους βλάχους που μου λέει. Αλλά τέλος πάντων, δεν μπορώ και αυτά. Ναι. Ναι. Την έχουμε ανατράψει, ναι, όμως. Την ανατράψαμε. Ναι. Την αυτό που ένα 20% που το πέταξε έτσι πολύ με τσατίζει. Δηλαδή θα ήμασταν τρώμε ένα καμένο 20%. Ναι, ναι, θα έπαιρνε ακριβώς ό,τι είχε πάρει ο Λαφαζάνης. Μα ακριβώς όπως. Περίπου τόσο πήρε. Σιγά μισή μονάδα παραπάνω ίσα για να μπει στη Βουλή. Αλλά έχει ανατραπεί η κυριαρχία και η επικυριαρχία της Γερμανίας, αλλά παρόλα αυτά με αυτήν ασχολούμαστε. Με την κυριαρχία και την επικυριαρχία της Γερμανίας. Ελέγχουμε γενικώς την γύρω περιοχή. Τους έχουμε στριμώξει τους Γερμανούς. Άμα δεις τι λένε οι Σιριζέοι. Γιατί είναι δύσκολα τα πράγματα, νομίζεις? Γιατί είναι στριμωγμένοι οι Γερμανοί. Γιατί δεν παίρνουν απόφαση γύρω χρόνια. Λέει, μας έχει πάει, κλωτσοπατινάμε. Δηλαδή, και έχουν και εκλογές και δεν ξέρουν τι να πούν οι καημένοι. Ναι, γιατί ψηφίζουν. Σταύρο Θοδωράκη κατευθείαν. Τον βλέπεις και τον λυπάσαι το Σόιμπλε. Πόσο στριμωγμένος έχει γίνει, πόσο τον έχει κάνει ο Αλέξης και δεν ξέρει την κολοτούμπα την έχει εδώ. Θα την κάνει σε 10 μέρες κολοτούμπα. Ναι, αλλά δεν τι θες και ήρθες μες στην εκπομπή. Εσύ δεν με φώναξες. Δεν σε φώναξα εγώ. Τι θες να πεις πάλι για τον ημεροδρόμο? Για την κλιματική αλλαγή δεν μου πεις. Τι έχεις ξεκινήσει από το πρωί σήμερα από τον Παπαδάκη? Την εγκληματική αλλαγή. Από τον Παπαδάκη έχεις ξεκινήσει και έχεις πάρει σβάρνα. Έχουμε τον Μπογιόπουλο εδώ δίπλα. Τον Μπογιόπουλο. Δεν μας φτάναμε εμείς. Μας ήρθε και ο Μπογιόπουλος. Ή ξέρεις κάτι, λείπει ο Καμπουράκης σήμερα. Εμείς έχουμε δουλειά. Λοιπόν, συνέχισε. Νίκο συνέχισε. Θα μπορείς να κάνεις τον Καμπουράκη. Καλημέρα, παιδιά. Καλημέρα, Νίκο. Καλώς τον. Καλημέρα. Καλώς όρισες, ξένε. Πού είναι ο Μίσος? Δεν ξέρω, έχει δουλειές. Δεν ξέρω ακριβώς. Εμείς, ξέρω ότι είμαστε εμείς εδώ. Το που είναι δεν είναι. Στα μου λέει θα μας αντικαταστήσει. Ωραία, του λέω, οκ. Δεν ρώτησα μετά τι κάνει. Μάλιστα, ωραία. Τον τάλαξε με τίποτα τουλάχιστον? Όχι. Μην είσαι χαλβάς, αυτά δεν θέλω. Κάτι, τον τάλαξε το με κάτι. Μελλοντικά. Χαλβάς όταν λες. Με την καλή έννοια αυτά. Με την καλή. Ο Σμιγδαλένιος τώρα, όχι ο Σαπουνέα. Ποιος άνεμος σε φέρνει κατά εδώ, ξένε? Ρε χαμένε, εσύ δεν μου είπες για την κλιματική αλλαγή και τον Τραμπ, αυτά δεν μου έλεγες έξω? Λοιπόν, συζητούσαμε πέρα από τα δικά μας εδώ, τα χρέη και τα μνημόνια και όλα αυτά τα πολύ ωραία. Ο Τραμπ πήρε αυτή την απόφαση που έπαιζε ως πληροφορία κάνα δύο μέρες ότι θα αποσυρθεί η Αμερική από τη Συμφωνία των Παρισίων για την κλιματική αλλαγή κτλ. Απεσύρθη. Ναι. Και τι είναι αυτό? Τι είμαι εγώ, περιβαλλοντολόγος? Όχι, όχι. Εσείς οι κομμουνιστές, έχετε μία ανάλυση που λέει υπάρχουν οι ενδοκαπιταλιστικές αντιθέσεις που έχουν όξυνση κάποια φορά, έχουν οδηγήσει και σε πόλεμο. Τι ωραία. Ναι. Και τώρα το βλέπουμε να εκφράζεται με κάτι συναντήσεις που γίνονται, με ένα ψυχρό κλίμα Μέρκελ-Τραμπ. Αυτή είναι η εικόνα. Στην εικόνα από εκεί ξεκινάμε και πάμε παραπέρα. Με κάτι δηλώσεις της Γερμανίας που λέει από εδώ και πέρα μόνοι μας. Με τον Τραμπ που φεύγει από όλο αυτό. Δεν σταματάει, Τι σημαίνει αυτό? Όταν ξεκινάει, δεν σταματάει. Α, κοίτα ποιος μιλάει. Κοίτα ποιος μιλάει. Δεν κοτάκι. Η αλήθεια είναι ότι δεν βάζει. Πάρε τον κοτάκι. Πάρε τον κοτάκι. Τον έρμο τι τραβάει. Αλλά και εσύ, Νίκο μου, επειδή έχω ακούσει κανένα δύο φορές. Δεν ακούμε τον Μανώλη Φαντάσου. Φαντάσου. Συμπονώ τον κοτάκι. Και φαντάσου. Και ποιο είναι το θέμα, Νίκο μου? Ξέρουμε πού θα καταλήξεις. Ναι. Γιατί δεν το τρέχεις? Ναι. Να σας πω κάτι. Όπως με τον Τζίπρα ξέρουμε πού θα καταλήξει. Και λέμε τι μας παιδεύεις δύο χρόνια. Πάλι ρε, Αλέξη. Πάλι δεν σταματάει. Ναι, έχω να πω πολλά. Είναι πάλι δεν σταματάει. Νίκο, σε σένα απευθύνομαι. Στον Νίκο τον Σαμπρανή. Άκου, αγόρι μου. Εάν αυτοί οι δύο δεν ταιριάζανε, δεν θα συμπεθεριάζανε. Καταλαβαίνει τώρα. Καταλαβαίνει τώρα. Λοιπόν, ποιο ήταν το θέμα? Ναι, έχουμε ως κομμουνιστέ, έχουμε μία. Έχω την εξής ερώτηση, ρε παιδί μου. Το έλεγα και πριν έξω, έτσι ξεκινήσαμε. Γιατί ήρθε στοιχεία και. Στο πλαίσιο αυτό των αντιθέσεων των καπιταλιστικών, μες, δεν είναι λίγο χοντρό αυτό που γίνεται με τον Τραμπ? Καταρχάς, όντως έχουμε μία άποψη. Την έχουμε εμείς. Έχουμε μία άποψη. Βέβαια, υπήρχε ο Μάρξ, όχι ο Κάρολος, ο Γκρούτσο Μάρξ, ο οποίος έλεγε ότι αν δεν σας αρέσουν οι απόψεις μας, έχουμε κι άλλες, αν χρειάζεται. Α, ναι, ναι. Για πες, ενδιαφέρον λοιπόν, ακούγεται αυτό. Τώρα. Τσακώνονται τώρα μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυτό τυχαία τώρα. Πάτησε Μάρξ, δεν του βγάλε το σωστό και έμαθε και τα άλλα. Έμαθε και τον Γκράουτσο. Ότι έχει το Google μέσα, του βγάζει διάφορα. Λοιπόν, θυμόσαστε τον Γκορ τότε που δεν βγήκε πρόεδρος. Ναι, δεν βγήκε πρόεδρος που έκανε τους γύρους μετά σε όλο τον πλανήτη για να μας σώσει από την κλιματική αλλαγή και από όλα αυτά. Ο Γκορ μαζί με τον προηγούμενο πρόεδρο ήταν αυτός που είχαν τόση μεγάλη αγάπη για το κλίμα, για το περιβάλλον κτλ. Που ένα χρόνο πριν είχαν βομβαρδίσει με απεμπλουτισμένο ουράνιο τη Γιουγκοσλαβία. Ναι. Εκεί δεν έχουν προβλήματα. Όχι. Έτσι, όταν βομβαρδίζουν με απεμπλουτισμένο ουράνιο. Μα είναι το ίδιο τώρα. Είναι το ίδιο η βόμβα με το καυσαέριο της Καμινάδας. Ο Γκορ δεν είχε πάρει Νόμπελ ειρήνης. Γι' αυτό. Κάτι θυμάμαι. Δηλαδή δεν είχε πάρει γι' αυτό Νόμπελ ειρήνης. Για την Πρασινάδα. Ναι. Λοιπόν, ξέρεις. Υπάρχει το 72% της ρύπανσης παγκοσμίως υπολογίζεται ότι παράγεται από 10 χώρες όλες και όλες. με πρώτη την Κίνα και δεύτερες τις Ηνωμένες Πολιτείες. Βεβαίως οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι πρώτες στο κατακεφαλήν ποσοστό της ρύπανσης παγκοσμίως. Ένα λοιπόν στοιχείο είναι αυτό. Ένα δεύτερο στοιχείο για το οποίο δεν μιλάνε και πάρα πολύ είναι το γεγονός ότι αυτοί οι οποίοι ευθύνονται για τα 2/3 των παγκόσμιων εκπομπών καυσαερίων είναι 90 τον αριθμό μονοπωλιακοί όμιλοι. Περί αυτού μια πρόκειται. Χαρά. Ναι. Έτσι, περί αυτού πρόκειται. Αυτούς εκπροσωπεί κάποιους από αυτούς ο Τραμπ, κάποιους άλλους ο Μακρόν, κάποιους άλλους ο Πούτιν. Ναι, ναι, Κινέζος. Όλοι αυτοί. Όλοι αυτοί. Λοιπόν, αυτός είναι ο τσακωμός τώρα που γίνεται. Για τα συμφέροντα αυτών των 90 μονοπωλιακών εταιριών. Δεν είναι για το καλό μας. Για το τι αέρα αναπνέουμε εμείς. Προφανώς. Τόσο δε για το καλό μας είναι που και στην προηγούμενη συμφωνία που είχαν κάνει στο Παρίσι, την οποία είχαν υπογράψει οι Ηνωμένες Πολιτείες, ναι, αλλά Ο Τραμπ, ναι, πουλάει, πώς το λένε, εκδούλευση στο εσωτερικό της χώρας του, λέγοντας στα 50 εκατομμύρια των Αμερικανών που δεν έχουν δουλειά και ζουν από συζήτεια, ότι θέλει να τους φτιάξει νέες θέσεις εργασίας. Κατάλαβες γιατί γίνεται τώρα αυτό. Ναι, ναι. Τάχα μου. Τόσο ενδιαφέρονται και οι νυν και οι πρώην για το τι αναπνέουμε, που έχουν φτιάξει ένα ταμείο για να πληρώνουν έτσι ώστε να ρυπαίνουν. Δεν ξέρω αν γίνεται αντιληπτό τι λέω. Τι ταμείο? Ένα ταμείο στο οποίο πληρώνουν, όχι παγκοσμίως. Υπάρχει ένα ταμείο στο οποίο πληρώνουν. Λένε, ας πούμε, ότι η Ελλάδα δεν έχει εκείνη τη βιομηχανική παραγωγή που αντιστοιχεί σε χι ρήπους. Ναι. Άρα λοιπόν μπορεί να έρθουν οι Αμερικάνοι εδώ και να αγοράσουν. Ναι, ναι, κατάλαβα. Έτσι, μάλιστα, νομίζω το 2011 ήταν. Το δημόσιο ταμείο, το ελληνικό, εισέπραξε διότι πούλησε δικαιώματα ρήπων σε άλλες χώρες περί τα 110 εκατομμύρια. Α, κάτι έτσι. Γι' αυτό. Ναι. Ό,τι μπορούμε. Πουλάμε ό,τι μπορούμε. Ναι, για να καταλάβουμε δηλαδή πόσο αγαπούν. Σε τι εκτίμηση έχουν το περιβάλλον και τη ζωή. Το οξυγόνο των παιδιών τους. Ακριβώς. Μόνο μέσα στην τριετία αυτή, το 2012-2015, από όσο μπορώ να θυμάμαι τα στοιχεία, έχουν πληρώσει οι Αμερικάνοι, οι Κινέζοι, οι Ρώσοι, δηλαδή οι 90 μονοπωλιακοί όμιλοι, έτσι. 400 δισεκατομμύρια για να έχουν το δικαίωμα να ρυπαίνουν. Ναι. Περί αυτού πρόκειται. Ωραία όλα αυτά. Τι γίνεται τώρα? Ναι, πολύ καυγάς. Δεν τον έχουμε συνηθίσει. Στα χρόνια μας δεν έχουμε συνηθίσει τον Αμερικανό πρόεδρο, ότι η Μέρκελ να είναι ξινή, να λέει η Ευρώπη θα πάει μόνη της, ο άλλος να κάνει δηλώσεις, μπιχτές και όλα αυτά. Πού πάμε. Ανησυχώ για τον πλανήτη. Το αντιλαμβάνομαι. Αν δεν ανησυχήσει για τον πλανήτη, ποιο θα φάει. Όπως μπορεί να φάει. Ναι. Βέβαια σε αυτή την περίπτωση. Πώς το έλεγε. Έλεγε για μια υπουργό ο Λαζόπουλος παλιά ότι το θέμα λέει δεν είναι τι θα κάνει η κυρία υπουργός για τον πολιτισμό. Μπορεί να κάνει ο πολιτισμός για την κυρία υπουργό. Με αυτή την έννοια το θέμα είναι τι θα κάνει ο πλανήτης για σένα, όχι εσύ για τον πλανήτη. Ωραία, για πετραλιά, ξέρω εγώ ποια είναι στον πολιτισμό. Διατηρητέα. Την είδα προχθές την πετραλιά με αφορμή το Μητσοτάκη. Καλά, όλοι βρέθηκαν έξω. Και ο νόμος και ηθικός ο Βουλγαράκης βγήκε και έσκασε. Αξίριστος βέβαια γιατί πενθούσε. Α, τι ξέχασα να σας πω προηγουμένως. Από τον Αστάλο. Πέθανε άλλο. Ποιοι είναι οι μεγάλοι εκείνοι διαπραγματευτές αγορών ρήπων? Ποιοι? Λοιπόν, ακούστε. Μέρι Λίντς, JP Morgan. Α, οι φίλοι μας. Deutsche Bank. Goldman Sachs. Όλοι αυτοί που ασχολούνται με εμάς. Α, μπράβο. Αυτοί είναι οι αγορές. Είναι αυτές οι αγορές. Τα χορέματα, τα ουλιά. Οι αγορές είναι αυτές. Βεβαίως, στον χώρο του κεφαλαίου. Ασχολούνται και με το περιβάλλον όλες αυτές. Βεβαίως. Και με την Ελλάδα. Τιμή μας, επιτέλους. Όχι, με την Ελλάδα και με την Ισπανία ασχολιόντουσαν και την Πορτογαλία. Ξέρουμε. Με λαούς γενικώ ασχολούνται. Με λαούς και ευχαριστούμε. Όταν λοιπόν αυτοί δεν τσακώνονται μεταξύ τους, λοιπόν κάνουν, είπαμε, ταμεία για το πώς θα ρυπαίνουν. Βέβαια, δεν υπάρχει μόνο εκείνη η μερίδα του κεφαλαίου η οποία έχει κάνει μπίζνα την πράσινη ενέργεια, γιατί ακόμα και η πράσινη ενέργεια έχει γίνει μια τεράστια μπίζνα, έτσι. Ναι, το βλέπουμε. Λοιπόν, και εδώ υπάρχουν και οι παραδοσιακές εταιρείες, οι εταιρείες καυσίμων, οι πετρελαϊκές εταιρείες, οι εταιρείες φυσικών αερίων, οι οποίες θέλουν εκείνον τον παραδοσιακό τρόπο λειτουργίας. Αυτή η σύγκρουση λοιπόν μένεται και μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες αλλά και παγκοσμίως. Δεν είναι έξω από την καταγραφή του ποια λόμπι κάθε φορά έχουν το πάνω χέρι στις εσωτερικές αντιθέσεις και αντιπαραθέσεις, ειδικά μέσα στις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή όλοι ξέραμε, βλέποντας τον κατάλογο των χρηματοδοτών του Ομπάμα, ότι ναι, ήταν οι εταιρείες νέων τεχνολογιών, οι οποίες ήδη έχουν βρει ένα μεγάλο χρυσορυχείο σε σχέση με αυτό που λέμε πράσινη ενέργεια και το. Μα διαμαρτυρήθηκαν σήμερα. Ακριβώς. Η Facebook, η Apple. Το καταπληκτικό και αυτό είναι που πρέπει να ακούσουν Disney, οι ακροατές. Διαμαρτυρήθηκε στον Τραμπ για την απόφαση του αυτή. Αυτό που πρέπει να έχουν υπόψη τους οι ακροατές, με αυτό που κουβεντιάζαμε έξω, ότι αυτοί διαμαρτυρήθηκαν σήμερα, αλλά τι προκύπτει μέσα από τη διαμαρτυρία τους. Ότι αυτές οι εταιρείες έχουν εκπροσώπους συμβουλευτικούς, ναι, συμβούλων, ναι, μέσα στο Λευκό Οίκο. Και θα τους αποσύρουν. Α, μπράβο. Και θα τους αποσύρουν. Αυτή ήταν η ανακοίνωση που βγάλουν αυτές οι εταιρείες. Θα αποσύρουν τους συμβούλους από το Λευκό Οίκο. Σαν εδώ στο Μαξίμου να έχουν ελληνικές μεγάλες εταιρείες συμβούλους. Έτσι, αυτό ακριβώς. Ωραία είναι η Αμερική. Είναι ειλικρινής όμως. Στην Ελλάδα δεν έχουν. Δεν ισχύουν. Όχι, όχι. Στην Ελλάδα έχουν υπουργούς κατευθείαν. Κατευθείαν, κανονικά. Να έχεις ένα σύμβουλο για ποιο λόγο. Ή στα γραφεία των επιχειρηματιών στον άξονα Κηφισίας, ναι, κυρίως Κολωνάκη Κηφισίας, έχουν. Πολιτικό προσωπικό. Οι πολιτικοί, μπράβο. Οι πολιτικοί έχουν εκεί τους. Εμείς το έχουμε ανάποδο. Είμαστε πιο παραδοσιακοί και πιο διαφορετικοί. Είτε λοιπόν μιλάμε για αυτούς οι οποίοι. Λιγότερο γραφειοκράτες, τα λέγα. Ναι, ναι, τα λύνουμε αυτά κατευθείαν. Παρακαλώ. Σε διάκοψε κάτι. Πάμε στην σελίδα 3. Ήταν τόσο κρίσιμη η παρέμβασή σου. Λοιπόν, είτε λοιπόν έχουμε να κάνουμε με τους καλούς Σαμαρίτες, τους Ρομπέν των Δασών που ενδιαφέρονται για την πράσινη ενέργεια και για την κλιματική αλλαγή, είτε έχουμε να κάνουμε με τους άλλους. Εδώ μιλάμε για τεράστιες ευκαιρίες κερδοφόρας διείσδυσης. Αυτά πάντα υπήρχαν. Γίνεται λίγο ομά. Μου φαίνεται εμένα ή δεν είναι ομό όλο. Η αλήθεια είναι τώρα λοιπόν ότι ο Τραμπ έχει ένα στυλ, ένα στυλάκι, το οποίο δεν μου φαίνεται ότι θα του δώσει και τη δυνατότητα να μακροημερεύσει στον θόκο. Βεβαίως αυτά παίρνουν ένα χρόνο για να συμβούν. Με το Watergate χρειάστηκαν 2-2,5 χρόνια για να φύγει ο Νίξον και να παραιτηθεί. Το στυλάκι αυτό λοιπόν δεν συμβαδίζει με τους παραδεδεγμένους διπλωματικούς κανόνες παγκοσμίως, ότι υπάρχει μία σύγκρουση και μία αντιπαράθεση μεταξύ καπιταλιστικών υπεριαλιστικών κέντρων είναι προφανές. Σε παλιότερες εποχές αυτή η σύγκρουση είχε σαν αποτέλεσμα 2 παγκόσμιους πολέμους, ναι. Έτσι, άρα λοιπόν μην διαμορφώνεται μία αίσθηση ότι αυτό είναι κάτι πρωτοφανές. Καθόλου πρωτοφανές δεν είναι. Επειδή λοιπόν έχουν συνέστηση ότι αυτές οι αντιπαραθέσεις και αδυσόπιτες είναι και οι ανταγωνισμοί είναι αδυσόπιτοι, γι' αυτό παρά το γεγονός ότι ο καθένας εξυπηρετεί τα δικά του συμφέροντα, θέλουν να, αυτή η αντιπαράθεση να έχει και έναν ελεγχόμενο χαρακτήρα. Ναι. Έτσι. Ο Τραμπ δεν συμβαδίζει εικόνα με αυτό τον ελεγχόμενο χαρακτήρα. Ανησυχώ, μην γίνει κάτι στον πλανήτη και χάσουμε την ευμάρεια που έχουμε. Εγώ ανησυχώ, μην γίνει κάτι στον Τραμπ. Ένα τυχαίο γεγονός και χάσουμε αυτό που έχουμε. Πάντως ναι, για να έχουμε. Θα ταφεί με τη μέση ενεργεία πρωθυπουργού. Ελάθος. Τι. Α, διαφημίσεις. Α, θες διαφημίσεις. Κάτσε ρε να κλείσουμε. Έχουμε τον Μπογιόπουλο. Πρέπει να κλείσουμε. Λοιπόν, λοιπόν, σε παρακαλώ. Μετά. Περίμενε, Νίκο. Είναι ο Μπογιόπουλος εδώ, οπότε όλα θα πέσουν έξω. Λογικό αυτό. Πάμε στις πρώτες διαφημίσεις. Αναλάβαμε επιλογές με σημαντικό κόστος, με κριτήριο την όσο το δυνατόν γρηγορότερη απεμπλοκή μας από την περιπέτεια της κρίσης και των μνημονίων. Τη σπουδαία προσπάθεια που έγινε, την αναγνωρίζουν πλέον τόσο οι θεσμοί, οι εταίροι μας, όσο όμως και οι αξιόπιστοι διεθνείς οργανισμοί όπως ο ΟΣΑ και η Παγκόσμια Τράπεζα. Τρελαίνομαι όταν αριστεροί χαίρονται που οι γκάγκστερ και τα κοράκια αναγνωρίζουν τη σπουδαία προσπάθεια που έχουν κάνει. Τουλάχιστον οι παρέες ακόμα γράφουν ιστορία. Ποια και άμα έχει αλλάξει παρέες. Λοιπόν, Νίκο, τον έχουμε εδώ τον Μπογιόπουλο. Δεν είναι καμπουράκης, είναι λίγο ελληνοφρένεια. Με Μπογιόπουλο παίρναγε απ' έξω και του είπαμε να έρθει τυχαίο. Θα νομίζουν ότι το έχουμε στήσει και αυτό, αλλά. Λείπει ο Κοτάκης, λείπει. Δεν θα μπορούσε να πει κουμπέντα. Γι' αυτό. Μανώλη, άζουν να λένε. Το βράδυ δεν θα ανταμώσετε πάλι. Θα λείπω σήμερα. Εσύ θα λείπεις. Α, γι' αυτό μας κατσικώθηκες από τώρα. Να καλύψεις το κενό του βραδινού. Γι' αυτό πήγες στο Παπαδάκι το πρωί. Λοιπόν, τι λέγαμε τώρα. Τι λέγαμε, για τον Τραμπ και για τις ενδοκαπτήσεις. Το ομό του πράγματος. Για να το κλείσουμε αυτό, γιατί χρειάζεται να κλείνουμε και μερικές συζητήσεις. Να αντιθέσει με εσάς που δεν ξέρετε ούτε να κλείσετε ούτε να ανοίξετε. Τι λέω τώρα. Υπερόπτης νομίζω. Κλασικά με το γνωστό. Ελιτισμός. Αυτό που έλεγε. Αλιτισμός, εγώ θα το 72. Έγινε κάτι συγκλονιστικό για την παγκόσμια οικονομία. Ήταν τότε που ο Νίξον ανέτρεψε όλο το σύστημα πάνω στο οποίο είχε οικοδομηθεί η καπιταλιστική οικονομία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Δηλαδή ανέτρεψε τον κανόνα του Bretton Woods. Δηλαδή το χρυσό κανόνα και τα λοιπά. Ότι υπάρχει αντίκρισμα σε χρυσό, σε καταθέσεις και τα λοιπά, αυτό στις τράπεζες. Επίσης είχε κάνει κάτι αντίστοιχο ο Ρίγκαν το 1985, όταν κάλεσε σε ένα ξενοδοχείο στην Ιταλία τους Γερμανούς και τους Ιάπωνες και κάνανε μια νέα συμφωνία. Στη βάση δηλαδή της διαμόρφωσης νέων ισορροπιών στην παγκόσμια ισχύ. Αυτό λοιπόν ξαναβλέπουμε και σήμερα με τον Τραμπ να επιχειρεί, όχι αυτές τις ανοησίες που λένε διάφοροι, το τέλος παγκοσμιοποίησης, δεν μπορεί να μπει τέλος σε μια αντικειμενική διαδικασία. Και είναι μια αντικειμενική διαδικασία αυτή η κυκλοφορία του κεφαλαίου με τον τρόπο που το βιώνουμε σήμερα. Αυτό το οποίο θέλει ο Τραμπ είναι μια νέα ανακατανομή ισχύως. Και όλο το πανηγύρι γίνεται, γιατί έβλεπα τα στοιχεία χτες. Αν δει κανείς τον τρόπο με τον οποίο ειδικά τα χρόνια της κρίσης διαμορφώνεται ο συσχετισμός δύναμης μεταξύ ΗΠΑ από τη μια μεριά και Γερμανίας από την άλλη, αλλά και Κίνας, αντιλαμβάνεται γιατί τους έχει πιάσει αυτή η πρεμούρα. Μόνο αν δει κανείς το εμπορικό ισοζύγιο ανάμεσα στους Αμερικάνους και στους Γερμανούς, θα δει ότι από το 1991, αν θυμάμαι καλά, το έλλειμμα του εμπορικού ισοζυγίου των Αμερικάνων σε σχέση με τους Γερμανούς έχει αυξηθεί 15 φορές. Ναι. Αν δει κανείς τα στοιχεία από το 10 και μετά, δηλαδή από την εκδήλωση της κρίσης, το σωρευτικό έλλειμμα των Αμερικάνων απέναντι στους Γερμανούς είναι πάνω από 400 δισεκατομμύρια. Σε ό,τι αφορά τώρα τους Κινέζους, μιλάμε για 3 εκατομμύρια. Καλά, οι Κινέζοι. Έτσι. Ναι. Αυτός ακριβώς είναι ο πόλεμος. Αυτό προσπαθεί ο Τραμπ να κάνει. Αυτό προσπαθεί να κάνει. Μια νέα αναδιανομή ισχύως, μια νέα ισορροπία, που σε αυτή τη νέα ισορροπία ο Τραμπ συνεισφέρει υπέρ των δικών του μονοπωλιακών ομίλων, το γεγονός ότι έχει και την στρατιωτική ισχύ παγκοσμίως. Ναι. Αυτό γίνεται. Όλο αυτό βεβαίως επενδύεται με λόγους προς τους Αμερικανούς πολίτες, θα σας δώσω δουλειές. Αλλά εδώ πάμε, ξέρεις, σε αυτό που έλεγε παλιά η Κατσιμιχέη, που λέγανε σε εκείνο το στίχο του τραγουδιού, ότι για ένα κομμάτι ψωμί δεν φτάνει πλέον μόνο η δουλειά, έτσι. Θα πρέπει να τους δώσεις και την ψυχή σου για να το έχεις αυτό το κομμάτι ψωμί. Και βεβαίως αυτός που θα τους δώσει ένα κομμάτι ψωμί είναι αυτός ο οποίος ανακοίνωσε τις προάλλες ότι πάει τα όρια συνταξιοδότησης πάνω από τα 67 χρόνια στις ΗΠΑ. Ο Τραμπ. Υπάρχουν τέτοια, έχει όρια η Αμερική. Και ακόμα κάτι υπάρχει. Ακόμα στην Ελλάδα πόσο, εκεί δεν είμαστε. Εδώ είμαστε στα 777 χρόνια. Εσείς 777 χρόνια να πάρεις σύνταξη. Καλά είναι. Τα λέγει βέβαια επίτιμος ότι πρέπει να δουλέψουμε περισσότερο. Δεν τον ακούγατε. Να το κομμάτι ψωμί. Τα λέγει χρόνια. Να το αποτέλεσμα. Μην μιλάς τώρα έτσι για έναν άνθρωπο που έφυγε χθες από τη ζωή. Δεν είπα κάτι κακό. Γιατί όταν φεύγει κάποιο. Δεν ισχύουν όσα λέγαμε πριν. Μπαίνει μια τελεία. Εξαρτάται τι λέγατε πριν. Τα ίδια. Ό,τι και να λέγαμε πριν. Όχι, καλά λόγια. Πολιτικά πάντα κρίνοντας. Μεγάλη... Αυτό που όταν πεθαίνει κάποιος πρέπει να υπάρχει μια παύση στα αρνητικά και να ακούγονται μόνο τα θετικά. Μισό. Και από την οικογένειά του συνέχεια είναι... επί 48 ώρες. Ένα είναι πράγμα είναι ο σεβασμός απέναντι στον πόνο των ανθρώπων, το των οικείων του κτλ. Μα κτλ. Δεν είπαμε κάτι, αλλή μόνο. Το παράδοξο και το παράτερο είναι να κάνουν μαθήματα και να σε δείχνουν με το δάχτυλο ότι τα είχα μου προσβάλει στη μνήμη του τεθνεόντα. Το ίδιο είναι και με τον Παπαδήμο πριν 5 μέρες με τη βόμβα. Εκείνοι οι οποίοι αξιοποιούν το θάνατο για να μας πούν με ωφελημιστικό για τον εαυτό τους τρόπο ότι δικαιώθηκε τι πράγμα. Η δική τους πολιτική. Ναι. Όταν αυτοί λοιπόν πολιτικολογούν ασυστόλως. Πρώτοι αυτοί δεν σέβονται τον οικείο τους. Και μετά εμείς που πολιτικά κρίνονται τώρα και πάντα. Δεν αλλάξαμε κάτι. Και αλλά κλείσμα αυτό... βέβαια. Και κλείσμα τρεις μέρες βέβαια. Από το Sky κλείσμα. Ο ένας, πώς το λένε, ο Τσατσόπουλος για τον τέτοιο. Βουλγαράκης. Η Πετραλιά, όλοι. Ένα από τα ωραία που διάβασα χτες στο Twitter, δεν θυμάμαι ποιος, έλεγε ότι από εδώ και πέρα, μόλις είχε τοποθετηθεί το φέρετρο εκεί στον τάφο κτλ. Από εδώ και πέρα ο Sky στέλνει ανθρώπους στον άλλο κόσμο να παρακολουθήσουν τη ζωή του Μητσοτάκη. Ναι, βέβαια, λογικό. Θα μας ενημερώνει αναλυτικά. Επίσης, αν ο Sky σεβόταν τον εαυτό του και την φετινή του ύπαρξη, θα έπρεπε να βγάλει μια ψηφοφορία. Ποιον επικίνδυνο προτιμάτε, ας πούμε. Ψηφίστε. Ποιο ήταν ο καλύτερος, Ντόρα ή Κυριάκος. Ο πιο δημοφιλής, ας πούμε, κερδίζει. Ο άλλος παίρνει ασυλία, ο άλλος όχι, ο άλλος κερδίζει επικοινωνία, κάτι. Έχεις ιδέες. Του τις βάζω, για το τηλεοπτικό γίγνεσθε, έχεις ιδέες. Μάλιστα, οπότε το βράδυ τι έχετε στον ημεροδρόμο. Λοιπόν, το βράδυ έχουμε τα γενέθλιά μας, ναι. Τη γιορτή για τα γενέθλια, κλείνουμε 3 χρόνια. Ημεροδρόμος, το site ημεροδρόμος, έτσι. Το site ημεροδρόμος γεννήθηκε στις 2 Ιουνίου του 2014. Τι ζώδιο είναι δηλαδή. Α, δεν τα ξέρω. Καρκίνωση, τι πέφτει, δεν ξέρω. Ναι, άμα δεν ξέρεις τα βασικά. Βασικά είναι Ολυμπιακός, δεν ξέρω τα υπόλοιπα. Μαρινάκης. Άνατα, ο ημεροδρόμος ξεπουλήθηκε ήδη. Διαπλοκή, Μαρινάκης, θα σε δούμε στο Μέγκα. Επίσης εκείνη. Στο Βήμα. Δελτίο ειδήσεων. Θα ξεκινάει τώρα και θα τελειώνει σε 5 ώρες. Ο πρόλογος. Στις 5 ώρες θα αρχίζουν τα κανονικά θέματα. Τα θέματα. Πάμε τα θέματα. Από εκείνη τη σκοπιά του Ολυμπιακού. Θυμάμαι, φωνάζαμε στα χρόνια μου στη θύρα 7. Ο θρύλος ανήκει στο λαό του και όχι στον εκάστοτε πρόεδρό του. Δεν φωνάζετε πια αυτό το σύνθημα, νομίζω. Δεν ξέρω τι γίνεται πια. Δεν πηγαίνει στη θύρα 7 εσύ. Γιατί άλλοι φωνάζουν αίμα τιμή. Ήσουν χουλιγκάνος. Διάφορα φωνάζουν. Ξέρω ότι κάθε ομάδα έχει τη μυθολογία της και κάθε ομάδα έχει το χρώμα της. Συγγνώμη, πήγαινε στο γήπεδο και φώναζε. Ξέρω ότι ο. Πώς τον έλεγαν, Πατακό, τον λέγανε αυτόν. Πατακό. Ήθελε να αλλάξει, ξέρετε, τα χρώματα του Ολυμπιακού. Τι να τα κάνει. Ήθελε να τα κάνει με την κόκκινη. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, να σου πω, πήγαινε στο γήπεδο και φώναζε. Ούτε ο Νίκος, δεν απαντάει. Ούτε ο Νίκος. Ότι τι ήταν του πνεύματος και πήγε στο θέατρο και δεν φώναζε. Ξέρω εγώ, μας το παίζει κουλτουριάρης και διαβασμένος. Ξέρω εγώ τι λέει και σκάνουν. Εκεί, διάβασε τα άπαντα του λένε που 50 τόμοι, νομίζω ότι έχει διαβάσει. Στα πέτρινα χρόνια που δεν έπαιρνε πλάθημα Ολυμπιακός, βαριότανε. Εκεί διάβασε το λένε. Στη θύρα 7. Στη θύρα 7. Από την αγωνία του. Ξέρει τα ίδια. Να καταλάβει, ξέρει τα ίδια. Πέτανε του τόμου. Του τόμου. Α, στο διαπολιτάρι. Σπαλτό, παλτό, τα. Πάω σπίτι του, είναι 40 η τόμη. Λέω δεν ήταν 52. Του έχω πετάξει του άλλου 12, μου λε. Σταμάτησε. Στα στημένα. Ωραία αντιμετώπιση το Λένιν. Μπράβο, μπράβο Νίκο. Γενικώς το έχουν διαβάσει τα ίδια με τον Τάκη τον Τζουκαλά. Έχουν έφερε ο Τάκης από κάτω. Τάκης, εντάξει, δεν είναι λογικό. Σας βλέπω με κοινή εκπομπή. Καλά, Τάκης, τυχαίο Τζουκαλάς, είναι. Νίκος τυχαίο είναι που είναι ο Τάκης και ο Άκης και δεν είναι ο Τάκης και ο Νίκος, ας πούμε. Θα μπορούσε να ήταν. Εδώ, σουρωτήρι! Γιατί δεν μιλάς. Πες ότι είσαι εδώ, ότι υπάρχεις. Όταν συναντήθηκε ο Μαραντόνα. Δεν στα λέει ο Κοντάκης αυτά, βέβαια. Βέβαια. Ο Κοντάκης. Κοντάκης. Δεν στα λέει αυτά. Πρέπει να στα πει την ιστορία σου, να τα μάθει ο κόσμος. Για πες για τον Μαραντόνα. Για πες τώρα, για να ρίξει την μπάλα, όχι στην κερκίδα, στο Μαρακανά. Ναι. Φεύγει από εδώ η μπάλα και πάει σε άλλη Ήπειρο. Για σε ακούμε, για πες. Αυτά που ακούσατε τόση ώρα είναι από δύο τύπους οι οποίοι δεν ξέρουν αν η μπάλα είναι στρογγυλή ή τετράγωνη. Προφανώς δεν ξέρουμε τι σημασία έχει. Hello, υπάρχει το ράγκμπι. Που είναι πεπόνι. Έχει άλλο σχήμα που είναι πεπόνι. Αργήτικο. Εάν δουν μπάλα στον δρόμο. Μπάτσι γουρούνια δολοφόνη. Αυτοί οι δύο τύποι λοιπόν, να έχετε υπόψη σας, αν δουν καμιά μπάλα στον δρόμο, θα την πάνε στο τμήμα για να πούνε κύριε Αστιβίλαξ, βόμβα. Έτσι. Τρίτον, αν και τώρα κυκλοφορεί σε CD. Όταν ο Μαραντόνα λοιπόν συνάντησε τον Κάστρο, του είπε ο Κάστρο. Του λέει, καλά του λέει, πώς τα κάνεις αυτά τα πράγματα με την μπάλα. Και του απαντάει ο Μαραντόνα, ο οποίος είναι εξαιρετικά ευφυής τύπος. Δεν μπορείς να φανταστείς, σύντροφε, τι μπορεί να κάνει το μυαλό του ανθρώπου. Όχι τα πόδια, ωραία, το μυαλό του ανθρώπου. Ωραία απάντηση. Για ποδοσφαιριστή, όντως ωραία απάντηση. Καλή, καλή. Και επειδή δεν έχετε παίξει ποτέ μπάλα, λοιπόν. Να, άκου τι λέει. Άκου τι είπε τώρα. Εμείς. Άκου τι είπε. Έχουν στενάξει αλάνες. Εμείς είμαστε τη συγχρονισμένη κολύμβηση. Βάζουμε το μανταλάκι στη μύτη και πάμε και κάνουμε. Πατινάζ από τις εκπομπές. Και πάμε και κάνουμε τις κορίνες έτσι τις πιπές. Κάνε λίγο αποστόλη με τις κορίνες. Κάνω. Τόση ώρα τι κάνω. Όσο μιλάει, έλεγε αυτά τα υπεριαλισμός και λυκοχυσμιναρχία και ευρωατλαντισμό. Είπε. Υπεριαλισμό είπε. Απλά τα άλλα πάνε μαζί. Ανοίγει ο φάκελο. Λοιπόν, υπάρχει μια φοβερή ατάκα του Καμί. Με τρομερή ενοχή. Στην ομάδα του Πανεπιστημίου. Όχι, δεν ο κόσμο αυτό. Δεν λέει αυτό. Είναι, ναι, είχε γράψει ότι ό,τι έχω μάθει στη ζωή μου περί τιμής και καθήκοντος, μου τα δίδαξε το ποδόσφαιρο. Έτσι. Εντάξει, δεν λέω αυτά λοιπόν σημαντικό. Σε σχέση δεν με είπε μου τα δίδαξε βέβαια το ελληνικό ποδόσφαιρο. Δεν λέμε και αυτά. Είπε το ποδόσφαιρο. Γι' αυτό δεν είναι. Άλλο το ποδόσφαιρο, άλλο το ελληνικό ποδόσφαιρο. Συναντήθηκα τις προάλλες με τον Αριστίδη τον Καμάρα. 78 χρονών σήμερα ο Αριστίδης. Συναντηθήκαμε, λέω, κοίταξε να δεις, εγώ είμαι Ολυμπιακάρα. Κανείς δεν είναι τέλειος. Συμφωνήσαμε. Ναι, τα γνωστά, αυτό. Ναι. Λοιπόν, ξεκινήσαμε μια κουβέντα κατά τις 10 η ώρα και είπαμε σε κανένα μισά ώρα και να φύγουμε. Είχαμε βρεθεί σε μια εκδήλωση. Τελειώσει τις 5 το πρωί. 5 το πρωί. Ναι, μια χαρά. Μια φορά ποδοσφαιριστής, χίλιες φορές ποδοσφαιριστής, ξέρεις τι τον έβαλα. Τον έβαλα και διηγιόταν κάθε αγώνα που έπαιξε στη ζωή του. Τα θυμόσουν εσύ. Εγώ τα θυμόμουν, αλλά το θέμα δεν είναι τα θυμόμουν. Επειδή έχω παίξει μπάλα, ξέρω ακριβώς ποια είναι η αντίδραση. Ναι. Θυμάσαι κάθε στιγμή του 90 λεπτού που έχεις παίξει. Έτσι. Του λέω, τον έβαλα, ας πούμε, και μας διηγιόταν εκεί πέρα στην παρέα τον τελικό του Wembley, το Άγιαξ Παναθηναϊκός. Ναι. Πότε ήταν αυτό, 73. Μέσα στη Χούντα. 6 μήνες πριν το Πολυτεχνείο. Μέσα στη Χούντα. Τότε που φοράγε τα ρόζο Παναθηναϊκός ή ήταν στα πράσινα. Με πράσινα είχε κατέβει. Λοιπόν, βάλε μια τελεία, έχουμε μεγάλες διαφημίσεις. Μείνε λίγο ακόμα. Έχουμε να σε ρωτήσουμε κάτι ακόμα. Θέλουμε τη γνώμη σου, γιατί δεν την πολυλές κιόλας, ρε παιδί μου. Σαν τον Άδων έχεις καταντήσει. Φημώνεσαι παντού. Φημώνεσαι. Ακούμε τον Νίκο Μπογιόπουλο. Λοιπόν, μείνε λίγο ακόμα, σε λίγο. Τι κάνετε λοιπόν σήμερα το βράδυ ο Μεροδρόμος, το site? Λοιπόν, έχουμε, έλεγα και πριν, εκδήλωση για τα 3 χρόνια. Γιορτάζουμε, σας περιμένουμε. Είναι στο Polish Art Cafe η εκδήλωση, Πες Μαζόγλου 5 στην Αθήνα, εκεί στο Άτου Βιβλίου. Θα είναι μαζί μας καλοί φίλοι και θέλω να τους ευχαριστήσω ακόμα μια φορά. Θα είναι ο Σταμάτης ο Κραουνάκης, ο Σπυράκος, ο Γραμμένος, ο Γιάννος ο Περλέγκας, τα παιδιά οι υπεραστικοί και βεβαίως ο Χριστόφορος Ζαραλίκος. Έτσι, αυτόν τον είχατε χτες εδώ και θέλει να. Τι θα κάνει, λέει. Τι θα πει πώς θα πεθάνεις εσύ. Πώς θα πεθάνω εγώ, ναι. Όχι το πότε. Με πεθαίνεις, Χριστόφορε. Με ναι, ναι, ναι. Θα έχει ενδιαφέρον αυτό το νούμερο μετά να το ηχογραφήσουμε, να το παίζουμε. Λοιπόν, σε 9 η ώρα είμαστε. Από το μάζεμά μας από τις 9 και μετά. Ωραία. Ναι. Στο κέντρο της Αθήνας. Έχω μια ερώτηση ακόμα του Νίκο, για σένα. Μου αρέσει που ο Μπογιόπουλος καταγγείλει μια ζωή με ύφος, λες και έχει στο τσεπάκι του τη λύση της καλύτερης κοινωνίας και εμείς οι υπόλοιποι χαζοί δεν το έχουμε καταλάβει. Όταν βρει τη συνταγή της τέλειας κοινωνίας, ας μας ενημερώσει και εμάς, Κώστας. Α, ο Κώστας τα λέει αυτά. Δεν ξέρω. Καταρχάς δεν έχω καμία συνταγή καμία τέλειας κοινωνίας, γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει καμία τέλεια κοινωνία. Δεν νομίζω ότι υπάρχει τέλεια κοινωνία. Τέλειες κοινωνίες βλέπουν αυτοί οι οποίοι περιμένουν τη Δευτέρα Παρουσία. Εγώ δεν περιμένω τη Δευτέρα Παρουσία. Βεβαίως αυτό που υπάρχει είναι υποταγμένες κοινωνίες, λαϊλατημένες κοινωνίες, ανθρωποφαγικές κοινωνίες. Για παράδειγμα, τέτοια κοινωνία είναι η σημερινή, που 8 άνθρωποι έχουν το 50% του παγκόσμιου πλούτου. Δηλαδή, ό,τι περιουσιακό στοιχείο έχουν 3,5 δισεκατομμύρια άνθρωποι. Αυτή είναι μια ανθρωποφαγική κοινωνία. Αν θέλεις να το δεις αυτό στην ελληνική πραγματικότητα, στην ελληνική πραγματικότητα έχουμε μια κοινωνία από 570 αριθμός είναι αυτός, 570 πατριωτάκια μας, ελέγχουν το 50% του εθνικού πλούτου. Αυτή λοιπόν είναι μια τέτοια λαϊλατημένη κοινωνία. Και υπάρχουν τώρα, ή θα έπρεπε να υπάρχουν. Περισσότεροι από αυτούς ήταν χθες στην κηδεία του Μητσοτάκη. Ναι, δεν σχολιάζω. Ναι, ναι. Στη Δημητρόπολη όμως. Να πώς μαζεύτηκε. Ήταν όλο το ΑΕΠ της χώρας ήταν εκεί. Θα έπρεπε τώρα, κατά την ταπεινή μου άποψη, να υπάρχουν κοινωνίες και αν δεν υπάρχουν, να προσπαθήσουμε να τις φτιάξουμε. Γιατί αλλιώς ο βιοϊστορικός μας κύκλος, αν δεν κάνουμε αυτή την προσπάθεια, θα συμπυκνωθεί στη φράση «Μαμ, κακά και νάνι, Κώστα». Κοινωνίες που οι άνθρωποι να σμίγουν τα χέρια τους, όχι μόνο για να ανταλλάζουν ρέπος, αλλά να τα σφίγγουν τα χέρια τους και από συντροφικότητα, από αλληλεγγύη. Αυτή δεν είναι μια τέλεια κοινωνία, αλλά είναι σίγουρα μια καλύτερη κοινωνία από αυτή που έχουμε σήμερα. Το πώς και τα λοιπά δεν υπάρχουν απαντήσεις, δεν είναι μαγειρική εδώ να κάνουν, δώσουμε συνταγές το πώς θα γίνει. Πάντως σίγουρα θα γίνει απέναντι σε όλους αυτούς οι οποίοι έχουν δημιουργήσει τη σημερινή κοινωνία, έτσι όπως την έχουμε. Έγινε μια προσπάθεια τον προηγούμενο αιώνα, δεν ήσασταν ικανοί να τα κρατήσετε, κατέρευσαν. Και επειδή, θα έλεγε ένας άλλος Κώστας. Ναι. Βέβαια, ο άνθρωπος με τη σημερινή του μορφή, αν υποθέσουμε ότι αυτός δεξιά μου είναι τέτοια περίπτωση. Όπως το έλεγε, δηλαδή, για σένα λέει. Ναι, για σένα μήπως. Υπάρχει 200.000 χρόνια. Ναι. Εάν οι κοινωνίες δεν είχαν κάνει βήματα μπροστά, τότε θα είμαστε 200.000 χρόνια πίσω. Είναι προφανές ότι έχουμε κάνει βήματα μπροστά και σε αυτό συνέβαλε αποφασιστικά η Οκτωβριανή Επανάσταση, όπως συνέβαλε η Γαλλική Επανάσταση, η Αμερικάνικη Επανάσταση, η Ελληνική Επανάσταση, μην το ξεχνάμε αυτό, έτσι. Κάθε φορά λοιπόν οι παλινορθώσεις, γιατί τώρα ζούμε μια περίοδο παλινόρθωσης, έρχονται να αναμετρηθούν με τις κατακτήσεις του προηγούμενου διαστήματος. Αν μπορούμε εμείς να λέμε ότι είμαστε τυχεροί, είναι γιατί ζούμε σε μια περίοδο της ανθρωπότητας που αυτό το πείραμα που έγινε για αυτά τα 70 χρόνια έδειξε τις δυνατότητες που υπάρχουν και ταυτόχρονα βέβαια έδωσε και εκείνη την εμπειρία του πώς να αποφύγεις εκείνα τα λάθη, εκείνες τις παρεκκλήσεις, αν θέλεις και εκείνους τους εκφυλισμούς, ώστε η επόμενη μέρα, το επόμενο βήμα να γίνει από καλύτερους όρους. Θα έχει και επόμενη φορά. Δεν μπορεί να μην έχει επόμενη φορά. Δεν γίνεται να μην έχει αυτά. Επόμενη φορά. Καλά περνάμε τώρα. Δεν είναι όλα μια χαρά. Έχουμε 15 Eurogroup, θα φέρει τη λύση. Μια χαρά είμαστε. Και φοβάμαι ότι θα είμαστε και αντάξει των περιστάσεων. Ναι. Δεν είμαστε έτοιμοι γι' αυτό. Έχουμε αλλιώς μεγαλώσει. Είναι καλύτερα μετά να το καλοκαίρι. Είναι καλύτερα να ζεις. Έλεγα και το λέγαμε και χθες εδώ με τον Μανώλη. Μας έχουν μάθει να ζούμε με διάφορες ημερομηνίες. Οι ημερομηνίες πια είναι οι ημερομηνίες των Eurogroup. Τώρα. Ζούμε για τις 15 τώρα. Ιουνίου. Ναι, ναι. Πριν ζούσαμε για τις 22 Μαΐου. Μετά θα αρχίσουμε να ζούμε για τις 22 Ιουνίου. Ναι, πιο ναι, ναι. Πριν ζούσαμε για τις 16 Απριλίου. Και λίγο πιο πριν για τις 20 Φεβρουαρίου. Ναι. Αυτό Κώστα. Αυτό Κώστα μου αντιμετωπίζεται με δύο φράσεις. Η μία ήταν αέρα, που το λέγανε παλιά. Στην άλλη όψη του ίδιου νομίσματος υπάρχει επίσης αντίστοιχη φράση με το αέρα που λένε ουστ. Λοιπόν, για να κλείσουμε, σήμερα και αύριο έχουμε επέτειος το 1941 στο Κοντομαρί των Χανίων σήμερα και αύριο στην Κάνδανο. Οι Γερμανοί από την αρχή της κατοχής έδρασαν και νομίζω ήταν και από τα εγκλήματα ειδικά της Κάνδανου, γιατί ισοπαίδωσαν όλο το χωριό εκεί. Όλο το χωριό. Εκεί βάλανε και επιγραφή. Βάλανε και την επιγραφή, ναι. Την έχω εδώ. Δεν χρειάζεται να τη διαβάσουμε γιατί θα μας πάρει περισσότερο. Είπαμε τώρα κλείνοντας να σταθούμε λίγο εκεί. Έχουμε τις διηγήσεις αυτών των ανθρώπων. Όσοι ως παιδιά τότε έζησαν. Γιατί είχαν σκοτωθεί 25, όχι για να τιμωρήσουν το χωριό, επειδή η πτώση των αλεξιπτωτιστών Γερμανών στη μάχη της Κρήτης μπήκανε μετά. Υπάρχουν και φοβερές φωτογραφίες που βγήκαν τη δεκαετία του 80, αν θέλει κάποιος να ανατρέξει, συγκλονιστικές, από τη στιγμή της εκτέλεσης στα χωριά εκεί των Χανίων, επειδή τα Χανιά έχουν ξαναέρθει στην επικαιρότητα τις τελευταίες μέρες. Πάντως έχει σημασία ότι εκεί βάλανε την επιγραφή. Ξέρεις, αυτό είναι ένα ομολογημένο έγκλημα του ναζισμού. Ναι. Γιατί ακόμα και για τα Auschwitz ρωτούσαν τον Γκέμπελς και του λέγανε: κύριε Γκέμπελς, μαθαίνουμε ότι δολοφονείτε Εβραίους. Και απαντούσε ο Γκέμπελς: μα τι μου λέτε, αν συνέβαινε κάτι τέτοιο θα το γνώριζα. Έτσι. Εκεί βάλανε και επιγραφή. Που καταλήγει επιγραφή. Εδώ υπήρχε η Κάνδανος. Κατεστράφη προς εξυλασμών της δολοφονίας 25 Γερμανών στρατιωτικών. Και μετά τα δικά τους. Πάντως, επειδή εν έτη 2017 αυτές οι μνήμες είναι εξαιρετικά ζωντανές, γιατί είναι η Κάνδανος, είναι το Δίστομο, είναι η Βιάνος, είναι ο Τείχος και Σαριανής, είναι οι 700.000 νεκροί που πλήρωσε αυτή η πατρίδα στον ναζισμό. Σήμερα έχουμε ένα κράτος, ένα αστικό κράτος. Είναι αυτό το οποίο δημιουργήθηκε μετά το 1949, πατώντας επάνω σε μαυραγορίτες, εδώ σύλλογους, οι Γερμανοτσολιάδες, που τους σημερινούς απογόνους των Γερμανών, τους σημερινούς απογόνους των Γερμανοτσολιάδων, τους σημερινούς απογόνους των δοσυλλόγων, αυτό το κράτος τους επιτρέπει να κυκλοφορούν με τη μάσκα του πολιτικού κόμματος. Και ο κύριος Πρωθυπουργός, ο οποίος πήγε δεύτερη φορά στην Κεσαριανή, δεν πήγε για να μαζέψει τα λουλούδια που είχε καταθέσει την πρώτη φορά, ενώ αυτό θα έπρεπε να κάνει, είναι πρωθυπουργός μιας κυβέρνησης που ο υπουργός άμυνάς της προχτές έγινε μια εκδήλωση στο Τατόι για την εκδήλωση για τα λείψανα, για τα λείψανα, για τα λείψανα 17 πεσόντων στην Κύπρο. Και ο κύριος υπουργός Εθνικής Άμυνας και ο κύριος Βούτσης, ο πρόεδρος Βουλής, παρακάθησαν σε αυτή την εκδήλωση με τον εκπρόσωπο του Πατακού, με τον εκπρόσωπο του Ντερτιλί, δηλαδή με τον εκπρόσωπο της Χούντας, που δεν υπάρχει άνθρωπος σε αυτόν τον τόπο που δεν γνωρίζει ότι η Χούντα ήταν αυτή η οποία πρόδωσε την Κύπρο, με τον εκπρόσωπό τους, δηλαδή με τον Κασιδιάρη. Πριν 1,5 μήνα στο Καστελόριζο, 2 μήνες, δεν ήταν όλοι ακριβώς μαζί. Και να τα αφήσουν αυτά εκείνοι οι οποίοι μας λένε δείτε το σήμερα και μην πηγαίνετε 70 ή 80 χρόνια πίσω. Για το σήμερα μιλάμε ακριβώς. Αυτό είναι το σήμερα. Κλείνουμε λοιπόν με την Κάνδανο. Και ήταν δύο Γερμανοί, όπως η ίδια είπε αργότερα. Ο ένας έριξε μια ρηπή στον πρώτο, στην πόρτα έπεσε. Του δεύτερο του ρίξε το τεχνού με πολύ βουλάκι. Πέφτει το ένα, ο Αναστάσης έπεσε. Το δύο, ο Μιχάλης, που ήταν 19 χρονών, την έφαγε στη γυλιά και κρατούσε τα εντόστια του έτσι. Και φώναζε, μάνα με σκοτώσανε, με φάγανε. Οι Γερμανοί από το κέντρο της Κάνδανου ξεκίνηκαν σε όλη την κομμόπολη της Κάνδανου και άρχισαν την καταστροφή. Όσα σπίτια ήταν γερά και δεν μπορούσαν με τη φωτιά να καταστραφούν καθολοκρία, τα ανατείνεζαν. Όσα σπίτια καίγονταν εύκολα, τα έκαιγαν. Κρατούσαν δοχή από βενζίνης, πετούσαν βενζίνη μέσα στα σπίτια και έβαζαν φωτιά και συνέχιζαν. Αφού συγχρόνως, με ρηπές πολυβόλων, κρατούσαν τους ανθρώπους μακριά από τα σπίτια. Ναι, αρχέπτανε και κλαίγανε οι γυναίκες και φωνάζανε και αρπάξανε αυτοί που ήθελαν να εκτελέσουν τα παιδιά των, τα πολύ μικρά. Ναι, συναγκαλιάντωνε και τους ξαναφωτογραφίσανε και σε λίγη, πολύ λίγη ώρα, ελάχιστη ώρα, έγινε και η εκτέλεση. Πώς πάρει σε